الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك دلی لبز تعلق آدم قبل سران هم کے دیشی لکه اسڑے تفصیلی خبر ہوگی نبی آخر کی وئی خبر دغدا بس دادا نو اللہ مخ کے دا حج تفصیلی احکامات بیان ہوگی او بیاو پرمال ذالک مسئلہ هم دغا دا معاملہ هم دا دا احکامات هم دغا دی او دراروانی مسئلی سرم تعلق کی دیشی لیکن او سڑی خبر کئی نو دا مخکنوی لکا خبر دا دا زان پوئے گا اللہ پرمائی ذالک خبر دا دا ومن یعظم حرمات اللہ چاچ تعظیم کو دا احکامات دا اللہ تعالی فهو خیر اللہ عند ربی دا دا دا دا پر دیر بہتر دے پنیز درب دا دا باندی نو ومن یعظم حرمات اللہ چاچ تعظیم کو دا سيزونو چې کوم محترم دي په دین د الله تعالی کې دا حرمات نه مراد هغه د الله د دین احکامات دي کما عصری ګناونه دي ناګې ته محرمات ویل کی داګې نه بزان بچکه دا الله د نه پرمانو نه بزان بچکه داغه تعظیم داده چې داغه نتزان بچ کنه د الله تعالی تعظیم دیو کو د الله د حرماتو تعظیم دیو کو الله ته منع کړي واته داغه نه منع شو او الله جل جلاله د یو شی حکم کړي ناکار تاو کو ا حکم تا برابر کو نو تا د الله د دې حکم تعظیم اغه کو نو ومن يعظم اغه چې تعظیم وکړو حرمات الله د احکام د شریعت د الله تعالی له حرمات او د حرام کردو شیزونو د الله تعالی او خصوصا په حج کې د حج په موقع باندې غلطه احکام شو او دا اغه ده چې کوم شیزونه الله محترم ګرځول شي نو دا اغه تعظیم کول بیت اللہ شو دغرنگی صفا و مروہ شو دغرنگی عرفات میدان شو دغرنگی د اغز ہے چې څومره الله جل جلاله احکامات مقرر کړی دي داغه تعظیم کول داغه په حرمتی نه کول فهو دا تعظیم چې دی خیر له دی تعظیم کوون کی د پاره ډیر بهتر دی عند ربه پنځ درب د باندې وحلت لكم الانعام او حلال کړی شوی دي تاسو د پاره سالوی تاسو داغه وها خوړی شي تاسو د پاره حلال دي الا ما یتلى علیکم مگر اغا چې کم لستل شوی دي تاسو لسته کیږي تاسو باندې نو اغا محرمات داغه بیان اغا په سورته انعام کې شو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر دغا مردار شوا دا رنگی خپیشه ویشو زناور شو او دا رنگی وینشو او دا سه نور محرمات آلتا که ذکر شو نجه کم محرمات تی غیر اللہ نم پی وغسته شی وغیره وغیره نوستاز دا پار زناور حلال دی بطور اکل الا ما یدد علیکم مگر چکم تاسو بانده لسته شوی دی یعنی داغی حرمت تاسو تا بیان شوی دی نمخ که دا سیزنو سخ سیزنو حرمت بیان شو داغی نا علاوه چکم دی اغا ساروی اغا حلال دی او اغا زکی ما مکمل تفصیل کرو بیا چه زناور کم حلال دی کم حرام دی چه کم پنج باندې ښکار کوي یا مطلب په داړه باندې بل زناور شلی نو هغه حرام دی د دین علاوه هغه حلال دی فجتن برس من الاوسان ځان بچ کوي الرس د ګندګینه من الاوسان دای بیان دی چې ګندګی څه شی دی هغه بت پرستی ده د بتانو عبادت دی نو د دین ځان هغه بچ کوي نو دا گندگی دا کاغا دا هر اغشی چی دا اللہ نے علاوہ عبادت کی گی دا وسن دے کاغا کبر دے او کسلیب دے نبی علیہ السلام دعا کرے اللہم اللہ تجعل کبری وسن یا اللہ زمان دے کبرنا دا این وسن مجوڑا چی خلق دا عبادت شروع کی او دا گرنگی نبی علیہ السلام پہ یو موقع باندے دادی ابن خاتم زویر آگئے دا خاتم تائی ادا غالی تسلیب و نبی علیہ السلام ہوئے آل کی آنکہ حاضر وسن دا زن ندا بت لرکا دا آگا پسٹ کیو نوچی دا کم شے تازیم دا سی کولشی چنگا تازیم چی دا اللہ تعالی حق دے او دا غط عبادت کولشی ندا طول اوسان دی گندگی دا کابو تان دیو کنور معبود من غیر اللہ دے نفجه تنی بر ریسا زن بچکه ده گندگه نا منال اوسان ده بوتانو نا وجه تنی بو اوزان بچکه کول الزور ده وینا ده دروغن نو کول الزور که روح المعانی بی که جمعی و اقوال المحرمات هر دخلی غلط خبر حرام خبر دیت الزور ویلی کی گی اللہو پر مل داگه نزان بچکی دخلی نا ده شریعت مخالف خبر اغا مو باسه که اغا غیبت ته او کچگلی دا او کدرو دی او بازی مفسرین وای کول زور نوینا مراد درو دی او درو پا اکیده کم که دیشه اکیدم درو که دیشه درو اکیده لکلائک دا عبادت اللہ تلا دی او سلی دن درو اکیده خیده چه غیر اللہ دا عبادت لائک دی بوت لائک دی معاملاتو کم درو ہوئے لکی نو اغا تیم مراد که دیشه گواهو کم درو ہوئے لکی ی ده دروغ گواهی ده نو ار کسم دروغ کدی که اپا که ده کدی معاملاتو کدی گواهو کدی اللہ وی وجه تنی بو قول الزور زن بچ که ده دروغ ده دینا نو ده عظیم گناه ده دروغ پتول گناهونو که دلوی گناه ده او ده ده خلکاتو پروا اغنسا دی حنفاء پداس حال کی حنفاء چه تازو سه یو طرف ته ده دینونو باطلونا للہ اللہ دبارا مائلکی دن کی ہے حق دین تا للہ اللہ دبارا دباتل دنوں نے اسیٹ ہے غیر مشرکی نے بھی تاز شریک جوڑ کے ان کی نے حص شیلرہ بھی دے اللہ تعالیٰ سرا ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی به الریح فی مکان سحیق او اللہ جل جلالہ دی دے کہ د مشرک د حلاکت یو مثال ورکی مثال سره خبره سمجھ ترازی د دې وجه شریعت مختلف زینو کی مثالونه ورکړي دي لکه څنګه چې د ایمان مثال ورکړي دي د بیلډینګ سره داګه د پر مختلف استنی ارکانی ایمان داګه منځنه استنده ادا غرنګي مزي یو استن شو حج بل استن شو زکات بل استن شو او حج بل استن شو دا منځنه دا د ایمان دا ایمان دی د ز بلډینګ سره مثال ورکړي بولین اسلام والا خمس شرطن حدیث کې راغلي نو دلته کوم د مثال سره وضاحت ورګي الله فرمایي انسان شرک کو دغه مثال لا سره ګویا کې ډېر را پریوته د بلندانه او د بلندانه را پریوته نو فتحت په هوتويرو او تخت او دل را پتیزه سر را پجلته سر مرغانو او تهوی به ریحو فی مکان صحیح یا او تخت او دل را والو زو دل را هواگانو فی مکان صحیح کو اغا مکان لریتا صحیح اغا لریتا ویلے کی گی یو لری مکان تے اوڑو او التکی اوڑ زو او تهوی یا بی اوڑ زو دل را بهی دل را ارویو حوا فی مکان صحیح پا اغا مکان لرکی ده شرک مثال لازه شو چه ده ایمان ده بیلڈنگ نده خطا شو ده بلنده نده خطا شو ایمان ده ٹنگ نکو ده ایمان پا بیلڈنگ که ده پاته نشو او ده آغی نده خطا شو نده او غرزی ده او چه او غرزی ده نزمک تم اونا رسیده پا هوا که مرغانو اتختاو چه مرغانو اتختاو یو انسان ده بیلڈنگ نپریو تا اللہ ده یو مثال ورکی نو کزمکه ته محفوظ لړو بیا هم صحیح ده خو ولګه د دې چې کم ده په هوا کې مرغان او تختاو مرغان په ټنګو ټنګو باندې مړکو ختمې کو او دا غرنګي یا هوا پیرا لوایلو زو الله ورچ ته یو داسې مکان ته او تختاو چې دا اغه نه بالکل دراتلو امکانات نشته نو د مشرک مثال هم داسې ده چې کوم انسان د الله سره شرک کوي چې کله دې د ایمان د دې بیلډینګ نه خطا شي ان دې لاړ بس دې تباشو او د دې مثال اوم د دک سړی شو چې دې هوا کې مرغان او تختو یا هوا او تختو ا بس مرغان او ملک او هوا مې سټ ته وګرځاو بس مړی وګرځاو ختمې نو دا مثال لې دې مثال سره مسله سمج تراشي نو دا مشرک مثال هم دغه سي د ایمان د ویډینګ نه خطا شي بیا دا خبره یاد ساته الله دې وې کې دې مثال کې دوشی که ورکلو یو دایوی چی مرغان او تختاو او یو دایوی چی هوا ده او غرزاو هوا او تختاو وی غرزاو یو دایگی دو دیده که روح المعانی لیکی چی ازل که مشرکان پا دو کزمه دی یو مشرک دازی چی پا شک کی او یو دلیلوی نی اسلام تمایلشی بل دلیلوی نی کفر تمایلشی اسلام کې غرض پیدا شي اسلام تمایل شي کوپر سره غرض پیدا شي کوپر تمایل شي نو مشکک وي نو دغه مثال د هغه انسان شو چې هغه مرغو تخته ځکه مرغو نه امکانات کېدې شي بچ شي دغه رنګ شکی کافر کېدې شي چې ته دلیل نه مطمئن شي ایمان طرف تر راشي و چې تر څو پورې په شرک باندې دې د مثال داسې دې د داسه هلاک او تباہ او برباد دی انسان لکه د بلډینګ نه ورزیدل او د مرغو خلو کړي یوې پټونګي وای بل پټونګي وای نو دغه خطر ده بهر حال دیم بچ کېدې نشي خود ده د بچ کېدو امید سنا څه کېدې شي کچره ایمان رالو نه دی محفوظ شي او د بل کافر داسې دی چې بالکل پکو پروانه کلک دی نو د مثال دا هغه کس ته چې بس پریوت د مکان نه نو کور مالکانو ته سکه بس هوا په مخه باندې واغستو داسې دی کې وګورځو چې دا آل تکي بس هلاک شو تباہ او برباد شو نو کوم کافر چې په خپل کفر باندې کلک دی داغه مثال هم داسې دی چې انسان د آبادینه پریوزی ابس هواګانی او تختي او چې ته وګورځي بس لړ شېډو نوم نشان پتهونه لګي نو دک مشرک او کافر چې کوم په خپل کفر باندې کلک دی دا مثال هم داسې دی تباہ او برباد دی څنګه چې دغه انسان تباہ او برباد دی نو خلاصہ او حاصل دا په دې جمله کې الله جل جلاله د دغه دوه کافرانو د دوه هلاک شو انسانانو سره داغه سر مثال بیان کړي تشبیه ور کړي د په هلاکت کې څنګه چې دغه دوه تباہ او برباد دی بلندانه را غرزیدون کې انسانان نو دغه سه د مشرک او د غرنګې دا مشرک چې شکی دی یا دغه مشرک چې په خپل شرک لګ دی د دې مثال هم دغه دی بزاره پوری دی ذالک مثل دادا و من یعظم حرمات الله او چا چې تعظیم کو د احکامات د الله تعالی په هو خیر له د په هو دا تعظیم چي دي خیر له ډیر بهتر د پاره عند ربي فنز درب ددو ووحلت لكم الانعام حلال كليشوي استاوز دفار ساروي الا ما يدلع عليكم مگر آج لستيشي پتا سبان يعني حرمت داغي فجتني برويسا زان بچكي گندگينا من الله سان دبوتانونا چه دبوتانو عبادت ته وجتني بو زان بچكي قول الزور دوینا ددرونا حنفا دا سحال کے چه تاسو تابداری کون کیے متوجی کی دن کیے حق دن تا للہ دپارد اللہ تعالی غیر مشرکین بھی دا سحال کے چه شرک نے کون کی بھی دا دے اللہ سرا ومن یشرک باللہ اغچا چه شریک جوڑ کو اللہ سرا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ دِغْوَيَ كِدِ پريوتو مِنَ السَّمَاءِ دَبُلَنْدَيْنَا فَتَخْتَفُهُ تَيْرُهُ تَخْتَوْ دِلْرَ مَرْغَانُ پَجَلْ تَسْرَا او تَهْوِي بِهِرِّهُ يَا اُغْرْزَوْ دِلْرَ حَوَا فِي مَكَانٍ سَحِيكٍ پَاغَزَيْ لَرِكِي او بس الدا کی حلاق شو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اصحاب اجمعين سيدا عفيت رعات نصیب کہ اللہ خیر برکت نصیب دنیا اخرت دوستانو مسات یا اللہ راضی شکر مخدا خپل نصیب قران باندې موږ عاملین کې الله ستاسو نزدېکته او تقرب ذریعہ د دې سره زموږ محبت پیدا کړي الله راضی صلی الله علیه